pag lipat dala ko ang iyong alaala, aking iuukit sa mga matatayog na ulap, ang nangungusap mong mga mata at labing puno ng tamis at ligaw na salitang tumatakas sa iyong puso at diwa. Tangay ko sa aking mga bisig, ang mga hiblang tama ng masamyo mong buhok, na bakas sa higpit ng pagkakayakap, manguli lamang isang pitik ng ng mata. Alam kong nariyan ka lamang sa aking tabi, higit pa sa multo, sa dalas ng paramdam. Balik, ipunin ko ang mga araw at gabi na nawalay sa iyong